Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. That was the producer, and for the purposes of this film, we'll take it that the musicians have already done their job, recording their tracks, bass, drums, guitars, vocals, on a 2-inch wide magnetic tape, which records up to 24 simultaneous tracks. Now it's time for doing the mixing. What instrument on what track is first inscribed on the desk, and then it's time to start listening, beginning always with the drum tracks first. Na powitanie w trzeciej godzinie setu DJ-skiego w Trójce pojawił się klasyk w remiksie. Słyszymy formację Happy Mondays, jeden z najsłynniejszych zespołów z Manchesteru. Kapelę działającą w latach 80. i 90., perfekcyjnie łączącą funk, gitarowe brzmienia z tanecznym groove'em. To remiks kompozycji Hallelujah w wykonaniu Iwana Pearsona. Ja nazywam się Norbert Bożym i już teraz zapraszam na mój set. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. is as it is wanted, it's put on a stereo tape, and there's your finished record. Twice in the night, first in the ring and then after. Trzeci Polskiego Radia. Sing for Trzeci Polskiego Radia. Właśnie słyszymy grupę Pudelsi w ciekawym edicie Kacpra Kapsy. Teraz kolejny polski utwór, polski klasyk. To Tubylcy Betonu i Je, Je, Je w remiksie mojego projektu Holiday 80. Utwór ukaże się w kwietniu na winylu nakładem wytwórni The Very Polish Cutouts. Polskiego Radia. Genesis to nagranie w wykonaniu irlandzkiego producenta o pseudonimie Crystal Clear jest hołdem dla muzyki Italo Disco. Nieco wcześniej pojawił się Yves Saint Laurent, artysta znany z wydawnictw dla amerykańskiej wytwórni Whiskey Disco. To nagranie nosiło tytuł Never Be. program Trzeci Polskiego Radia.